У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Мы працягваем падарожжа ў вёску Рачканы, на радзіму паэта Янкі Шабора. Стары, пачарнелы ад часу, з мезанінам, высокі дом сям'і Патаповічаў на вясковай вуліцы, сярод паваенных хат, гледзіцца сапраўдным помнікам гісторыі. Зрэшты, чаму толькі гледзіцца, ён такі і ёсць. Але ж чаму даваенны дом такі не па-вясковаму высокі? Няўжо ўся справа толькі ў заможнасці ягоных гаспадароў? Аказваецца, да вайны рачканы былі адным з цэнтраў штундызма. Была такая плынь у пратэстанцкім руху. Слова Наталлі Запольскай, унучатай пляменніцы Івана Патаповіча. Тут усе помняць, калі яшчэ былі жывыя кабеты пажылыя, я ездзіла па вёсцы. Вот з дзецямі яны мне ўсё расказвалі. Вот пра Тимохавых, ну, наша вулічнае прозвішча Тимохавы. Аснавацеля рода Тимохава. Усе Патаповічы былі штундамі. Гэта аддзяленне баптыстаў. То есть было две секты штундаў у Міры і тут, у Рачкан. У Беларусі дзве кропкі такія. Дзве кропкі, так. Я наткнулася ў нэце на вялікую кніжку, ну, аднаго, мусіць, з прапаведнікаў штундаў. Ён многа піша пра Рачканы, піша пра Мір, ну, вельмі многа пра нашу сям'ю. Вот якраз пра Янку, пра сям'ю, якая жыла тут, бо яны збіралі ў сябе збор штундаў, царквы ж не было. Тады ж было праваслаўе насаджвалася і пісалася всякія, дасылаліся прыказы, каб развівалі праваслаўе, каб не былі тыя секты і ляхавічскі паліцмейстер увесь час получаў тыя. Чым жа вылучаліся штунды сярод астатніх хрысціян? Ну, штунды – это ж вельмі асобная секта, то есть яны не пілі, ніколі не елі мяса. Было вельмі чыста ў хатах. І потым, калі дзед папаў у Сібір, то есть яны вучылі чалдону гадаваць свіней, рабіць хлявы, красіць хаты, гатаваць катлеты, ну, многа чаго. Ён, дарэчы, там пазнаёміўся з дубоўкай. Мой сын пісаў рэферат пра дубоўку, і потым я зразумела, што ён жыў у той жа вёсцы Очат, дзе і мой дзед. Мама вучылася ў яго жонкі. Таму з гэтай нагоды яна паступіла ў НЯС, бо яна вучыла нямецкі. Яна была вельмі такая дасведаная настаўніца, і мама вельмі вывучыла мову і змагла паступіць ў НЯС. Уже калі сюды прыехалі. Ваша добрая беларуская мова. Ад сям'і. Ад сям'і. Ну, канешне, я потым вучыла ў школе, але на прыкладзе свайго сына я разумею, што ў школе мове не вучыць. Янка Брыль так успамінаў сваё апошняе спатканне з Патаповічам у 1938 годзе. Я прыязджаў да яго са сваімі рукапісамі, мы іх, трэба думаць, чыталі, абмяркоўвалі маю задуму выдаць зборнік апавяданняў, у чым ён браўся мне дапамагчы і рэдагаваннем, і віленскімі выдавецкімі знаёмствамі. Ад усяго гэтага у мяне застаўся толькі рукапіс перакладу апавядання Гаршына «4 дні», які я пасылаў яму і атрымаў адрэдагаваны па маёй просьбе з невялічкай рэцэнзіяй у канцы, якую хочацца працытаваць, як сумна цёплы напамін пра яшчэ адно сяброўства, абарванае лёсам. Канец цытаты. Ці мог лёс быць больш літасцівым да Патаповіча? Вось ягоны верш, напісаны ў 1934 годзе. Гэй, арліна моя сіла, ты ўзнімі мяне ўвысь, над маёй старонкай мілай ты крыламі размахнись, заспяваю песню люду, каб пакінуў ён цярпець, заклікаць і моцна буду, што даволі ўжо галець, буду клікаць люд рабочы з хатаў, вёсак, гарадоў, каб скідалі цемру ночы, што лягла ў цягу гадоў. Як можна арыштаваць такога актыўнага рэвалюцыянера і прыхільніка сацыяльнай справядлівасці? Але была ў Янкі Чабора адна якасць, якой бальшавікі не даравалі. Янка быў вельмі актыўны, і таму яго першага змялі. За актыўнасць? За актыўнасць. Ну, ён жа ж як чесны чалавек, ён думаў, гэта ўсё для людзей. Ён прапагадаваў, што вот ўлада, якая падтрымлівае людзей, і ў гэтым напрамку рабіў. Ну, получыў. Паверыў. Паверыў. Так. Ну тут было радзіў. Мае дзед і бабка жылі наверсе. Вот на другім паверсе. І ў іх там было канапа і радыё. Две такія рэчы, якія як бы прыдзялялі статус. Вот, яны слухалі это радіо, кажа: "Боже, это ж яны ўсе разам, яны ў гэтым калхозе, не то што адзін б'ецца на сваіх сотках, яны ўсе разам, і это ўсё добра". Бабка ще насіла лістоўкі ў кошыку пад ягадамі некія, ну, кажа, вельмі баялася. Вот, ну, потом прыйшлі саветы, і это Янка паехаў у Ляхавічы глядзець, што ж гэта за саветы. Ну, вы павінны разумець, што тут людзі жылі вельмі заможныя. Ён паехаў, паглядзеў на саветы, прыехаў, кажа: "Ой, Стэфка, гаўно". Вяровачныя лейцы, вяровачная падпаяска, усе кураць. Лаюцца матам так, што вушы вянуць. Тут ніхто не лаяўся, нават хто не быў, што ён быў. Ну, як у воду лець. Так яму тое сёе стала зразумела? Яму тое сёе стала зразумела, але ж ён усё думаў, што можа ж яно, гэта яны прыехалі такія несапраўдныя. У 39-м яго вызвалі ў Ляхавічы, яму казалі не хадзі, але ён кажа: "Ну, это ж наша ўлада, яна там за чалавека, за нас", і ён пайшоў. І ён згінуў без звесткі, без чуткі. Ну, цьмяныя такія чуткі былі, што ён пахаваны ў Курапатах. Янку Чабора не расстралялі ў Курапатах. Леанціна Жыткевіч памятае, як у часы адлігі ў Рачканы прыйшоў былы вязень гулагу, які шукаў сваякоў Івана Патаповіча, з якім пасябраваў у лагеры. Адтуль чалавек нек вызваліўся, ці што, ішоў шукаў родзічаў яго, Патаповіча, каторы вучыўся з Максімам Танкам. А ён ужо быў хворы яшчэ тады, бо вельмі часта сядзеў у турме. І вы знаеце, у яго быў туберкулёз ужо, і яго забралі, а там гэты чалавек вроде расказваў, што ім там руду дабывалі. Кажа, ачкі спадуць, ён упадзе, кроў з носа і з рота хлыне, і ён там памёр. Там памёр, ён не вярнуўся. Маці памерла, бацька памерлі яго, ўжо это я там знаёмыя гаварылі. Чалавек быў в польскім лагеры, да. А пасля трапіў у савецкі лагер. Да. І ўжо з савецкага лагеря ён не выйшаў. А хто шукаў ягоную радню? Та ягоны таварышы. Ну, мабыць, таварыш па заключэнню. Атулі. Атулі шоў. Ужо сядзеў, ці вызвалілі яго як-то і шукаў сваякоў. А бацькоў ўжо вывезлі. І вы знаеце, у іх была вялікая гаспадарка, кароў было многа. Я знаю, мы ўжо на хутары жылі, не ў вёсцы, на хутары. Так тыя каровы гналі ў саўхоз. Вот, ўжо забралі ўсё. А бацькоў вывезлі. Я не знаю, дзе яны былі. Та вярнуліся адтуль маці і бацька. Вот я не знаю, ці застаў ён. Застаў, відна, іх яшчэ. Бацькоў, відна, застаў. А няўжо самі рачканаўцы не маглі заступіцца за свайго аднавяскоўца, за сям'ю млынара, які столькім дапамог? Пра гэта вельмі вобразна кажа Аліна Брэчка. Вывезлі гэтых гаспадароў гэтага млына. Знаеце, гэта было такое, што не любілі. Вот я скажу вам адкровенна, сёння мой мяне хто не любіў. Я 20 год адрабіла там на ферме. Ну то ўжо каб змянілася, не дай бог уласці, мяне трэба было б тоже наказваць. Бо нехта хацеў украсці, а я ж не давала, ну як не давала. Украдзі, да хаця каб я не пападалася, бо мне ж будзе выгавар, скарэй, хто і даярцца. Вот так. Ну не любілі людзі, понимаеце? Але яны былі так людзі добрыя. Я заўважыў, што ў тых вёсках, дзе да вайны існавалі самадзейныя тэатры і дзе ставіліся беларускія п'есы, людзей з беларускай нацыянальнай свядомасцю доўга шукаць не трэба. Беларускія вершы і пастаноўкі былі самым яркім уражаннем даваеннага дзяцінства. Быў такі тэатр і ў Рачканах, у дзяцінстве Леанціны Жыткевіч. Ну, там яны таксама беларускія пастаноўкі ставілі, а ў гумне. Гумна, бо не дазвалялі быў дом культуры, а там паліцыянты прыходзілі польскі. Яны так абвешвалі пасцілкамі бакавыя прыстаранкі, а тут сцэну рабілі, і нас дзяцей не пускалі, а мы сюды пад ніз падлазілі, казалі пад валіну, дзецям жа хацелася, як там мы не будзем бачыць пастаноўку. З паэтычнай спадчыны Янкі Чабора засталося некалькі рэвалюцыйных вершаў, але выдатная памяць Леанціны Жыткевіч захавала невядомы чаборавы верш з 30-х гадоў. Выдатная магла бы быць песня. Ціха ў сялянскай хаце, спяць усе даўно, толькі вецер плача вые, стукае ў акно, а на печы бедна маці кудзелю прадзе і, схіліўшыся над калыскай, ціхенька гудзе. Спі, сыночак мой маленькі, спі, мой родны сын, спі, мой мілы, даражэнькі, ты ў мяне адзін. Падрастеш, тады пазнаеш, хто твой родны брат, жыццё скончыў у астрозе, бедненькі Ігнат. А калі і ты таксама пападзеш у турму, то тады канца не будзе гору маяму. Я тады буду старая плакаць і рыдаць, але ўжо да слёз, да гора мне не прывыкаць. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся на радзіму паэта Янкі Чабора ў вёску Рачканы, што пад Ляхавічамі. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новых сустрэч у эфіры!